Màrius Torres i Pereña es va interessar des de ben jove per la literatura i va començar fent algunes col·laboracions a la premsa mentre estudiava medicina, com per exemple el diari L'Ideal de Lleida, escrivint sota el pseudònim de Gregori Sastre. Als 25 anys va emmalaltir de tuberculosi, el que el va recloure a partir del desembre de 1935 en un sanatori de Sant Quirze de Safaja, d'on no hi tornaria a sortir fins la seva mort. Aquesta situació li va permetre cultivar les seves aficions, en especial llegir i escriure. Tot i que va escriure alguna narració i una peça dramàtica titulada Un fantasma com n'hi ha poques, que va presentar el Premi de Teatre Ignasi Iglesias, sense gaire èxit per això, l'obra literària de Màrius Torres es va centrar en la poesia. Una poesia simbolista influenciada per les seves lectures de Baudelaire, Riba, Lorca i Maragall, entre d'altres. També es va presentar una obra titulada Intervencions al Premi Joaquim Folguera, altre cop sense gaire èxit. Els seus temes habituals eren la solitud, l'amistat, l'amor, la transcendència i l'amor, entre d'altres. Aquests temes apareixen desenvolupats amb una gran exigència formal que s'identificava tant amb el sonet i la seva forma clàssica com amb una àmplia gamma de provatures estròfiques. Màrius Torres finalment va morir víctima de la tuberculosi el 19 de desembre de 1942, sent Dolç Àngel de l'amor el seu últim poema. La seva obra poètica es va publicar pòstumament en un llibre titulat Poesies, publicat amb èxit el 1947 pel seu amic escriptor i editor Joan Sales. A banda d'aquest llibre, el 1967 Joan Sales publicava Cartes a Màrius Torres, fent un recull de la correspondència entre ell i el difunt poeta.